ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 lutego, mija już 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W serwisie Trójki także o nowym pomyśle, który ma pomóc rolnikom porozumieć się z politykami i przedsiębiorcami i o spotkaniu brytyjskiej premier i przewodniczącego Komisji Europejskiej w sprawie Brexitu. Za wyrażeniem wotum nieufności Zbigniewowi Ziobrze głosowało 177 posłów, 233 było przeciw, a 23 wstrzymało się od głosu. A to oznacza, że Sejm odrzucił wniosek złożony przez klub Platformy Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Wcześniej w Sejmie odbyła się debata. Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz mówiła, że określenie kasta stojąca ponad prawem nie było oceną politycznej rzeczywistości, ale politycznym planem, który zrealizował minister Ziobro. Tak zmieniliście cały system wymiaru sprawiedliwości, od prokuratury po sądy, by kontrolować ten system na każdym szczeblu. Wszędzie macie ludzi, którzy wam zawdzięczają albo awans życia, albo jakiś szczególny apanaż. To pan, panie ministrze, czuwał właśnie nad tworzeniem tej machiny. Ministra Sprawiedliwości bronił premier Mateusz Morawiecki, ironizował, że kolejny wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra i jego rządu to jedyna zauważalna aktywność gabinetu cieni opozycji i krytykował polityków opozycji za to, że nie chcą współpracować w reformowaniu wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli elity polskiego sądownictwa poświęciłyby na realną naprawę sądów przynajmniej tak wiele czasu, ile poświęcają na obronę swoich przywilejów, to jestem przekonany, że mielibyśmy dzisiaj najlepiej działający wymiar sprawiedliwości na świecie. Głos w Sejmie zabrał także minister Zbigniew Ziobro, który podsumował debatę słowami, tu cytat, sterta półprawd, kłamstw i manipulacji, okraszona irytacją i ukrytą zazdrością, bo nam się udaje to, co wam się nie udało, mówił Zbigniew Ziobro. Kolejne tematy w serwisie Trójki. W przyszłym tygodniu pierwsze spotkania robocze, dziś była inauguracja porozumienia rolniczego. Ma ono dać możliwość rozmów rolnikom z rządzącymi, ale także firmami, które sprzedają to, co rolnicy wyprodukowali. Już dzisiaj na spotkanie przyjechało prawie 170 organizacji. Ich przedstawiciele będą rozmawiać, tworząc tak zwane podstoliki. Podstoliki mają tworzyć przedstawiciele poszczególnych branż produkcji rolniczej. Rozmowy mają odbywać się w resorcie rolnictwa, ale również w podległych władzom ministerstwa instytucjach badawczych. Konkluzje z rozmów owocować mają projektami ustaw lub rozporządzeń, zapowiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. To dobrze rokuje, a po kilku tygodniach prac będzie to, że przygotowane zalecenia będą przez przedstawicieli rządu, przeze mnie, przez inne resorty, przekładane na język prawa, na takie rozwiązania, które rząd czy też parlament będzie przyjmował. Projekty będące efektem prac porozumienia rolniczego mają być gotowe w ciągu najbliższych tygodni. Michał Fedusio, Polskie Radio. Władze Świdnicy na Dolnym Śląsku zdementowały doniesienia o dewastacji cmentarza żydowskiego w tym mieście. Izraelskie media, powołując się na dwa polskie portale, napisały, że zniszczono tam 15 macew. Okazało się, że to jest fałszywa informacja. Zdjęcia ilustrujące artykuł dotyczą incydentu sprzed 4 lat w Olkuszu. Rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy Magdalena Dzwonkowska. Jesteśmy zdziwieni, zszokowani tą informacją. Cmentarz żydowski w Świdnicy nie został zdewastowany, nie ma tam żadnych śladów zniszczeń, napisów czy też innych aktów wandalizmu. Informacja została wysłana również do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do pana ambasadora. Pan ambasador wysłał informację do mediów izraelskich z prośbą o sprostowanie tych informacji. Izraelskie media po interwencji ambasadora Polski zdementowały podane wcześniej informacje. Tak jak się spodziewano, nie ma przełomu w rozmowie rozmowach o Brexicie po spotkaniu brytyjskiej premier i przewodniczącego Komisji Europejskiej. Theresa May i Jean-Claude Juncker rozmawiali w Brukseli. Szefowa brytyjskiego rządu ciągle próbuje nakłonić unijnych liderów do zmiany zapisów porozumienia o wyjściu z Unii, tak by zaakceptowała je Izba Gmin. We wspólnym oświadczeniu przesłanym mediom czytamy, że rozmowy były konstruktywne, a politycy zgodzili się na kolejne spotkanie jeszcze w tym miesiącu. Liderzy przyznali też, że czasu na porozumienie zostało niewiele. Rano szef brytyjskiej dyplomacji Jeremy Hunt apelował: w niestabilnym świecie potrzebna jest dobra umowa brexitowa. Nie chcemy, by historycy pytali potem, jak to możliwe, że Europa nie zdołała osiągnąć przyjacielskiej zmiany w swoich stosunkach z Brytanią, sojusznikiem i przyjacielem. Jak to możliwe, że kontynentowi zadano poważne obrażenia dokładnie w chwili, gdy światowy porządek odpierał zagrożenia z innych kierunków. Zjednoczone Królestwo ma wyjść z Unii 29 marca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I to wszystkie informacje teraz na kolejne. Zapraszamy o północy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz pora na wiadomości sportowe. W studiu Mateusz Fusiarz. VAR pomógł w Lidze Mistrzów. W obu dzisiejszych meczach sędziowie użyli wideoweryfikacji i za każdym razem była to słuszna decyzja. W spotkaniu Atletico z Juventusem arbiter najpierw uznał gola strzelonego przez Moratę, ale po obejrzeniu sytuacji dostrzegł, że Hiszpan faulował Chiellini'ego i bramki nie zaliczył. Ostateczny wynik to 2-0 dla Rochi Blancos po trafieniach stoperów. W 78 minucie najprzytomniej w polu karnym zachował się Jimenez, a 5 minut później Godin. Juventus w niemałych tarapatach przed rewanżem. Z kolei w meczu Schalke z Manchesterem City VAR pomógł przy ustaleniu jednego z dwóch karnych dla Niemców, które zresztą wykorzystał Bentaleb. Wynik 3-2 dla The Citizens, a trzeba podkreślić, że dwie bramki zdobyli grając w dziesiątkę. I takie wieczory z Ligą Mistrzów wszyscy lubimy. No, wszyscy poza kibicami Starej Damy i Schalke, rzecz jasna. Ale to nie jedyne dziś rozgrywki europejskie. Grały też nasze siatkarki, koszykarki i piłkarze ręczni. Jeśli chodzi o szczypiornistów, to Vive Kielce niestety przegrało 29-30 z Rhein-Neckar Löwen w Lidze Mistrzów. Krzysztof Lijewski. Wszystkie porażki bolą, tak jest niestety w sporcie, że czasami się wygrywa, czasami niestety się przegrywa. Po raz kolejny w tym sezonie przegrywamy mecz Ligi Mistrzów jedną bramką. To naprawdę minimalna porażka, bo mecz można było obrócić na naszą korzyść. Zabrakło dosłownie kilka chwil, żeby się tak stało. O olbrzymim szczęściu mogą mówić koszykarki CCC Polkowice. Przegrały dziś we własnej hali z USK Praga 74-79 i przez to mogły odpaść z Euroligi. Ale nie odpadły, bo ich korespondencyjny rywal Nadjeżda Orenburg też przegrał. Tym samym zespół z Dolnego Śląska znalazł się w ósemce najlepszych zespołów w Europie. No a co z siatkarkami? Grał Chemik Police, wygrał pierwszy mecz w sezonie 3-2 z CSM Bukaresti, ale to nie zmieni już sytuacji mistrzyń Polski. Z grupy i tak nie awansują. Zostańmy przy siatkówce, bo dziś sporo grania w Plus Lidze. W ciekawszych spotkaniach Jastrzębski Węgiel przegrał 2-3 z AZS-em Indyk Polem Olsztyn, PGS Krabeł Chatów wyszarpała zwycięstwo 3-2 z Zoniko Warszawa, a Sekoresowia wygrała 3-1 z Treflem Gdańsk, mówi kapitan rzeszowian Marcin Możdżonek. Najważniejsze z tego spotkania są 3 bezcenne dla nas punkty, które dziś wywalczyliśmy. Bardzo się cieszę, jestem dumny z postawy zespołu, że przytrzymaliśmy 4. trudnego dla nas seta mimo wszystko i go wygraliśmy. I jeszcze na koniec parkiety zamieniamy na tor wyścigowy, dokładnie ten pod Barceloną. Za nami 3. dzień testów przed startem sezonu Formuły 1. 3. w ogóle, ale 1. dla ekipy Williamsa, która w końcu dostarczyła samochód. Dziś okazję do jazdy miał George Russell, podobno jutro za kierownicą ma usiąść Robert Kubica. I oby tak było. Przelotne opady deszczu tej nocy możliwe prawie w całym kraju. W górach i na północnym wschodzie popada także śnieg z deszczem i śnieg i wszędzie porwisty wiatr. Na termometrach na Podlasiu będą minus 3 stopnie, ale już w centrum plus 3, a na zachodzie do plus 5. Jutro w Augustowie 0, w Rzeszowie 7, w Szczecinie i Wrocławiu 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zbliża się wielkie święto pod Szrenicą. Festiwal Trójka Górą. Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu, koncerty, spotkania z ludźmi filmu i kabaretu. Szklarska Poręba zaprasza, a my polecamy audycję na żywo z festiwalu. W czwartek Muzyczna Poczta UKF. Oraz w tonacji Trójki. W piątek Godzina Prawdy z kapitanem Krzysztofem Baranowskim. Zapraszamy do Trójki. I lista przebojów Trójki. W sobotę Narkomania. Oraz Myśliwiecka 357. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Tomasz Żąda. Kuba Strzyczkowski. Piotr Stel. Michał Olszański i Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Na początek kilka słów. Po pierwsze, bardzo Państwa proszę, by do północy nie opuszczać stanowiska przy radiu, dlatego że dziś w programie Trzy Wymiary Gitary będziemy mieli dla Państwa kolejne zaproszenie na koncert Joe Bonamosy do Spodka, do Katowic. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, któremu tą drogą dziękuję za ubiegłotygodniowe zastępstwo, i Piotr Baron. Zapraszam na dzisiejsze wydanie Trzech Wymiarów Gitary. W związku z tym, że dwa tygodnie temu zaledwie dotknęliśmy tej płyty, postanowiłem dziś od utworu z tej płyty rozpocząć. Utwór zatytułowany Your Kind of Love z płyty Neon Highway Blues. To był Gary Howe. I na tej płycie znajdą Państwo różne kompozycje, ale bluesy także. Gary Howe, przypomnę Państwu tytuł płyty Neon Highway Blues. I jeśli wystarczy nam czasu, to chciałbym jeszcze dziś przed końcem spotkania zaprezentować Państwu ten utwór tytułowy, bo jest moim zdaniem wyjątkowy, a wyjątkowość polega na tym, że nie jest nagrany w jakimś szalonym tempie, a jednocześnie wydaje mi się, że jest utworem absolutnie samochodowym i cudownie jest być w obecności tego utworu, szczególnie wieczorem, a z tego co wiem z Państwa korespondencji, bardzo wiele osób słucha programu Trzy Wymiary Gitary właśnie w samochodzie. Neon Highway Blues być może dziś na zakończenie spotkania. Z kolei pan Paweł przypomniał mi, że gdyby ktoś z Państwa odczuł późnowieczorną potrzebę kontaktu ze studiem, z którego nadawane są Trzy Wymiary Gitary, to mam przypomnieć adres, proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl. Czekam na Państwa listy do północy i sięgam po kolejną płytę. Nie ukrywam jednego z moich ulubionych gitarzystów i wokalistów, Lil Ed Williams. Tym razem płyta, której tytuł zobowiązuje, jest zatytułowana The Big Sound. I'm giving up on you. Yes, I'm giving up on you. Jest płyta, która zasługuje na taki tytuł The Big Sound, Lil Ed. Lil jeszcze chwilę z nami zostanie, dlatego że tytuł następnego utworu posłuży mi do zapowiedzi tego, co będzie się działo w programie trzecim w najbliższych godzinach. Raining in Paris. It's raining at the Louvre. It's raining at the cabin. To była taka deszczowa opowieść z Paryża, którą zaprezentował Lillard Williams. No a wiedzą Państwo, że kiedy słyszę Paryż, to natychmiast otwiera mi się kolejna klapka z napisem Zaz. I właśnie o Zaz chciałbym Państwu opowiedzieć. Mianowicie jutro Zaz będzie gościem programu trzeciego, a dokładnie gościem Piotra Meca w programie Magazynek po 15. Zapraszam Państwa w jego i oczywiście własnym imieniu. Też się pojawię nie po to, żeby z nią rozmawiać na antenie, bo to zrobi Piotr, ale żeby jej uścisnąć dłoń, wyściskać ją od wszystkich fanów Zazuni w Polsce. Jak Państwo wiedzą, dwa koncerty, ale o tym za chwilę. Gdyby kogoś z Państwa zdziwiła obecność Zaz w programie Trzy Wymiary Gitary, to pragnę jeszcze raz zachęcić do studiowania klipów internetowych, dlatego że tam, kiedy ona jeszcze śpiewała na ulicach Paryża, zawsze pojawiał się kontrabas, zawsze pojawiał się jej głos i zawsze pojawiała się gitara. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Cure de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Jamais j'oublie les jambes à mon cou si un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié, bien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Rappelle-moi le jour et l'année. Pragnę uprzejmie donieść, tylko kto to pisze? Natalia. Że w piątek czeka mnie wieczór z Zaz. Mam do niej ogromną słabość i już nie mogę się doczekać piątku. Bardzo się cieszę, że zagrał pan jej utwór dziś. Bardzo proszę, ja czynię to, jak pani wie, z największą przyjemnością, dlatego że Zaz jest jedną z moich ukochanych wokalistek świata. Jutro o 15:00, to jest najważniejsze, będzie gościem Piotra Meca w programie Magazynek. Proszę nie opuścić tego programu i proszę posłuchać, co zaraz będzie mówiła jutro. Pewnie będzie dużo o nowej płycie i być może o tym, co usłyszymy na koncercie, a koncerty dwa, jak Państwo wiedzą, w Polsce. Pierwszy z nich w piątek na warszawskim Torwarze, a drugi z nich w Tauron Arenie w Krakowie. Zaraz ponownie w Polsce i wiem, że rzesze słuchaczy cieszą się na to spotkanie, podobnie jak ja. Skoro już powiedziałem ja, to odpowiem Państwu na pytanie, gdzie byłem, kiedy mnie nie było. Choć czynię to z taką nieśmiałością dużą, bo to nieistotne, gdzie poleciałem. Istotne jest z kim i po co. Częściową odpowiedzią na pytanie będzie utwór, który dziś wypełni nam nasz umowny, stały punkt programu, czyli Radio Lampowe, a odpowiedź brzmi tak. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in summer. W ramach Radia Lampowego dziś Albert Hammond, Never Rains in California. To, tak jak powiedziałem, nie jest istotne to, że przez tydzień miałem okazję podziwiać widoki Hollywood. Istotne jest to, z kim i po co poleciałem tak bardzo daleko. Otóż w Kalifornii, w Stack Street Studio Los Angeles. Swoją nową płytę, właściwie kilka utworów do tej nowej płyty nagrywał zespół, który odkrywaliśmy wspólnie i wydaje mi się, że również w trzech wymiarach gitary, polski zespół One. Polski zespół One, który tam w Los Angeles jest już zespołem znanym. W Los Angeles sprzedali ponad 3000 płyt. I w związku z tym mają tam wielu przyjaciół wśród muzyków, ale także realizatorów dźwięku i producentów. No i polecieliśmy do Stack Studio, by spotkać się z wieloma kapitalnymi muzykami. Między innymi Jeff Bowler, który jest fenomenalnym perkusistą, ale ja najbardziej czekałem na spotkanie z gitarzystą, byłym gitarzystą zespołu Whitesnake, który nazywa się Doug Aldrich. Za tydzień będzie nieco więcej o tych kalifornijskich nagraniach, bo może nie cały, ale połowa programu na pewno. Zespół One szykuje nową płytę, na tę nową płytę jeszcze trochę poczekamy, a zatem sięgamy jeszcze po tę, którą mamy, a ta z kolei była nagrywana z gościnnym udziałem znakomitego gitarzysty, który nazywa się Paul Gilbert. Fast the city of dreams. City of Dreams z poprzedniej płyty zespołu One. Ta nowa płyta, no cóż, jeszcze trochę poczekamy, półtora albo dwa miesiące, ale potem będzie i na pewno będą Państwo świadkami pierwszego odtworzenia tej nowej płyty w Polsce. Co mogę powiedzieć o płycie? Płyta jest zróżnicowana bardzo i znajdzie się tam coś dla tych, którzy tak jak ja lubią, kiedy gitary grają trochę mocniej i znajdzie się coś dla tych, którzy lubią nastrojowe gitary. Zmieni się głos. Tym razem głos będzie żeński. Małgorzata Zapaśnik jest wokalistką zespołu One. No a na płycie pojawi się między innymi Doug Aldrich, którego Państwo kojarzą na pewno z zespołem Whitesnake, ale z wieloma innymi także, ale nie mogę sobie Whitesnake'ów odmówić dziś wieczorem. Yeah. Zapytał zespół Whitesnake. Tak mi się wydaje, że za tydzień być może kilka jeszcze utworów tej formacji, którą zawsze bardzo lubiłem i wydaje mi się, że państwo także. A i dziękuję za wszystkie listy pod adresem zespołu One. Wszystkie te miłe słowa przekażę zespołowi, ale proszę jeszcze poczekać 2 miesiące na nową płytę. Jest tam kilka naprawdę świetnych numerów, takich mocniejszych, które lubię. No i jak tylko płyta będzie gotowa, zremasterowana, to pewnie wyląduje tu, na biurku 3 wymiarów gitary i wspólnie posłuchamy. A jeszcze chciałem państwu powiedzieć, że już nie rozwijając specjalnie tematu mojej obecności w Los Angeles, chciałem powiedzieć, że miałem okazję spacerować po ulicy, przy której to znajduje się dom Joe Bonamassy. I chodząc koło tego domu, pomyślałem, że to właśnie w tym domu spakuje swoje walizki i gitary i przyjedzie do Polski, by 22 maja zagrać w katowickim spotku. I teraz dla wiernych słuchaczy 3 wymiarów gitary mamy zaproszenie. Proszę zadzwonić. 2 2 7 3 to telefon do Piotra. Zaproszenie na koncert Joe Bonamassy do katowickiego spotka to 22 maja tego roku. Czeka, proszę dzwonić. To był Dżauba na masa. Jak należało się spodziewać, zaproszeń chwilowo nie mamy, ale obiecuję Państwu i bardzo się postaram, aby słuchacze Trzech Wymiarów Gitary jeszcze otrzymali swój bilet na ten koncert. Ten koncert 22 maja w katowickim Spodku. Chyba nam wystarczy czasu jeszcze na dwa utwory, jeśli będę mało mówił. Mało mówię, Rival Sons. Uwielbiam kolegów, zespół Rival Sons. Na zakończenie, bo żegnamy się z Państwem, utwór, który obiecałem na wstępie naszej audycji Trzy Wymiary Gitary, to jest utwór tytułowy z płyty Neon Highway Blues. Gary Howe, wydaje mi się, że jest to typowo późnowieczorny utwór samochodowy. Dziękujemy, do usłyszenia.